اصناہم، پھر ذرا آپ قرآن کو دیکھنا، فاصناہم کہ ہم نے ان کو اٹھایا بیدار کیا اللہ، کیوں؟ فرمایا لیتساءلوا بینہم، آپس میں کریں سوال سے مسئلہ ہوئے پکا، لیتساءلوا ان کو سلایا بھی پھر اٹھایا بھی، لیتساءلوا بینہم تاکہ آپس میں سوال کریں کتنی مدت ٹھہرے ہیں اور مسئلہ کھلے، ہاں سوئے رہے، 309 سال گزر گئے، او بزرگو 309 سال کے بعد اٹھ بیٹھے، سبحان اللہ، 309 سال اٹھ کے ایک کہتا ہے قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے، کم لبثتم کتنے رہے ہو تم، قالوا کہا دوسروں نے لبثنا یوما او بعض یوم، ٹھہرے ہم ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا، کتنے ٹھہرے، ایک دن یا دن سے بھی، اور ٹھہرے کتنے تھے، 309 آگے آ رہا ہے، 309 سال، اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اور کائنات والوں کے رجسٹرڈ شدہ ولی ہے، بابو سلطان ولی ہے، لیکن اگر اس کی ولایت کو کوئی انکار کرے کافر نہیں، عبد القادر ولی ہے لیکن اس کی ولایت قرآن میں نہیں، بابو سلطان کی ولایت قرآن میں نہیں، لیکن یہ اصحاب کہف یہ وہ ولی ہیں کہ جن کی ولایت قرآن نے بیان کی ہے، یہ قرآنی ولی ہیں اور یہ وہ شدہ ولی ہیں، اللہ نے سمجھا دیا، اے کائنات والوں اللہ کے ولی اس پہ بھی نیند آ جائے تو اپنے حال کا بھی پتا، نیند آ جائے تو اپنے حال کا بھی پتا، جب نیند والے کو اپنی حالت کا پتا کوئی نہیں تو موت والے کو بطریقے اولا کوئی، نیند والے کو پتا کوئی نہیں تو مرنے والے کو بطریقے اولا کوئی نہیں، جب اپنے حال کا پتا نہیں تو پکارنے والے کی پکار کا پتا کیسے چلے گا، جنہیں اپنے حالت کا پتا بھی نہیں، جب اپنا پتا نہیں تو سارے جہان کا پتا بھی نہیں، اور پکارنے والے کی پکار کا پتا نہیں، یہی مسئلہ تھا لے تساءلوا، اب دیکھو یہ کسی بابے کی کتاب نہیں، یہ خدا کا کلام، اور اللہ فرماتے ہیں بدیوں پہ بھی نیند آ جائے تو انہیں اپنے حالات کا پتا بھی چل سکتا نہیں، یہ کتنا بےمان ہے جو کہتے ہیں مردہ چڑی چڑا دیکھتا ہے، سن رہے ہو کہ نہیں، قالوا لبثنا یوما، میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں ان خدا کے بندوں کو قرآن والا مسئلہ کیوں نہیں کرتا، اب یہ کسی بندے کی کتاب تو نہیں، یہ تو خدا کا کلام ہے، اور اتنا واضح مسئلہ، اور شروع میں کی گئی، پھر بعثنا ہم لیتساءلوا، اللہ نے اسی مسئلے کے لیے سلایا بھی اور پھر اٹھایا بھی تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں اور مسئلہ کھلے، قالوا لبثنا، بات کہتے ہیں قیاس کر رہے ہیں، یہ قیاس نہیں، آپ کو میں نے بتایا حالت نوم میں وہ کیا ہے قبض ناقص، اور حالت موت میں قبض تام، جب قبض ناقص من بازل وجو والے کو ادراک نہیں تو قبض کامل من کل الوجو والے کو بطریقے اولا ادراک نہیں، یہ دلالت نفس ہے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ابھی اندر بیٹھے ہیں کہتے ہیں ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا، قالوا ربکم اعلم، کہا انہوں نے رب تمہارا خوب جانتا ہے، بما لبثتم ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے ہو، تمہارا دوسروں نے کہا اس بات کو چھوڑ دو، بس بھیجو ایک اپنے کو اپنے سکے کے ساتھ، حاضی الى المدینہ طرف شہر کے، فل ینظر ایوہا ازکا طعاما، بس چاہیے کہ دیکھے وہ کون سا ازکا طعاما، ازکا کے چند معنی کیے گئے، ازکا کا ایک معنی ازواد، اچھا سا کھانا لائے، دوسرا ارخص سستا سا کھانا لائے، تیسرا یہ کھانا جو اکثر زیادہ کھانا لائے، چوتھا احلو حلال کھانا لائے، اجوہا ازکا تواما. کہتے ہیں کہ اس بات کو چھوڑو، ایک آدمی کو گوشت بھیجو شہر میں اور وہ کوئی کھانا لے آئے، بھوک لگی ہے، بہت سخت بھوک لگی ہے، کھانا لے آئے، نیند میں رہے تو بھوک کا پتہ بھی کوئی نہیں، اب اٹھے ہیں تو بھوک لگی ہے، اور کہتے ہیں خیال کرنا بازار ہے سارے مشرکوں کا اور غیر اللہ کی نیازیں پکتی ہیں. کبھی لاہور جائیں تو علی حجویری کے نام کی دیگیں ہوتی ہیں، اور خبردار کھانا لے آؤ لیکن خرید کے لے آؤ، بے فارہ کہ تم آج ہی یہ تمہارے وہ سکے ہیں خرید کے لاؤ، تو خیال کرنا کسی دربار کی نظر نیاز والا کھانا نہیں لانا، کسی بابے کی نیاز والا کھانا نہیں لانا، اس لیے اد کا حرام نہ لے کے آنا، یہ نہ ہو کہ کسی کی نظر نیاز کا کھانا ہو، حلال کھانا لے کے آنا. ہلال مدینہ ابھی تک انہیں پتہ نہیں ہے، ابھی تک یہ وہی زمانہ سمجھ رہے ہیں، وہی زمانہ. آگے کہتا ہے پل جنظر ایوہا اد کا تعامہ، معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ کھانا بھی کھاتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے، کرامتیں کتنی ہیں، سورج ہٹ رہا ہے اور 309 سال تک ناخن نہیں بڑھے، بال نہیں بڑھے، وجود کی حیات نہیں بدلی، نہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے تو بھائی تو بابا بن گئی ہے. 309 سال کا اسی جوانی پہ رہے، 309 سال گزر گئے حیات نہیں بدلی، اسی طرح لڑکے رہے، نہ حیات بدلی، نہ بال بدلے، نہ ناخن بڑھے، نہ سورج کی شعائیں لگی، نہ رنگ بدلا. یہ ساری کرامتیں ہیں لیکن ان کرامتوں کے صدور کا ان کو علم ہی نہیں. معلوم ہوتا ہے کرامت اختیار میں ہونا تو دور کی بات، بسا اوقات اللہ والے ولی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کرامت صادر بھی ہوئی ہے یا نہیں. یہ حقیقت ہے، کرامت بھی آ گئی. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ اپنے دور خلافت میں غار پر پہنچے، ایسی گپے ہیں ساری، ہاں یہ سارے گپوٹیشن ہیں. پھل جن دور ہو گیا ہے، پھل جاتے تم بے رزق من ہو، معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور کھاتے بھی زبردست کھانا ہے. ایوہا حد کا اجبد پھل دیا، تو دال سال نہ لیا میں پھل دیا کھانا لیا میں، اچھا تھا حد کا کہاں. معلوم ہوتا ہے کہ تلذذات معقولات یہ ولایت کے خلاف نہیں. یہ جو پیمان کہتے ہیں 40 دن تک روٹی نہیں کھائی، بلی بن رہا ہے، بلی نہیں شیطان بن رہا ہے، 40 دن تک روٹی نہیں. یہ کہتے ہیں بہترین کھانا لائے، زبردست کھانا ہو. بل یت الگ تک، اور بل یت الگ تک ذرا جائے دکاندار سے جھگڑے نہیں، سمجھا رہے اس کو جانا کہتے ہیں بل یت الگ تک نرمی کرنا اور چپکے سے جانا. بلی اللہ سو رہا ہے کہ میرا خیال ہے، نرمی کرنا چاہیے کہ نرم گفتگو کرے. بلاج تیرن نہ پہ تم آہدا، اور نہ اطلاع ہونے پائے، نہ اطلاع دے تمہارے بارے میں کسی کو، جا کے بتانا نہیں، چھپ چھپ کے جانا ہے، گفتگو گرم نہیں کرنی، اور کھانا لے کے چپکے سے آ جانا. ابھی یہ سمجھتے ہیں وہ تکیہ انوس کی چاہیے، غار کے اندر بیٹھے ہیں لیکن باہر کا پتہ کوئی نہیں. یہ 309 سال گزر چکے، بادشاہیاں بدل چکی، حکومتیں بدل چکی، اور اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بادشاہی آ گئی. اچھا نہیں، ان کی نہیں تھی، میں نے غلط کہا ہے. والی غلط تب بلا جرن بے کم آہدا، کسی کو اطلاع نہ ملے، انہم کیونکہ اگر وہ غالب آ گئے اوپر تمہارے، یا متلے ہو گئے اوپر تمہارے، وہ تمہیں رجم کر دیں گے. معلوم ہوتے کہ رجم کی دھمکی تھی، یا لوٹا دیں گے تمہیں اپنے مذہب میں. بلان تپلے ہو، اگر تم نے عقیدہ توحید چھوڑ دیا کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اذن ابدا، دنیا بھی ماری جائے گی، آخرت بھی، پھر کبھی کامیاب نہیں ہوگے. یہ اس کو بھیجا کھانا لانے کے لیے، بزرگ گئے تھوڑے تھوڑے دیکھتے ہیں کہ سارا نظام بدلا ہوا ہے، وہ بزرگ سو رہے ہیں، گئے وہاں پر دکان پر گیا ہوٹل پر، ہوٹل سے روٹی لی، روٹی چھوٹی لے کر تو اب اس کو پیسے دیے، ہوٹل والے کو جب پیسے دیے اس نے مور دیکھی، مور ہوئے دیکھتے ہیں اس کو، یہ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ نوٹ کہاں سے لیے، یہ سکے کہاں سے لیے، اس نے کہا گفتگو نہ کر مجھے بقایا دے اور میں جاؤں، اس نے کہا بقایا نہ بقایا، یہ جو سکہ ہے یہ سکہ تمہیں خزانہ کہیں سے ملا ہے؟ اب یہ حیران بھی، یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہتا ہے یہ مور لگی ہے دکیہ نوز بادشاہ کی، اور وہ تو 300 سال گزر گئے پہلے کا بادشاہ ہے، اس کی مور لگی ہے، یہ خزانہ آپ کو کیسے ملا؟ ان کی جو گپ شپ لگی تو دکاندار بھی کٹھے ہو گئے، وہ دکاندار کٹھے ہو جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ان کو خزانہ ملا ہے کہیں سے، اور یہ تو دکیہ نوز کی مور ہے، جب اس نے سنا کہ وہ تو بادشاہ بھی گیا اور پرانا زمانہ وہ بھی ہکا بکا ہو گیا، وہ کہتا ہے جی اصل مسئلہ ہے کہ ہم بھاگے تھے بادشاہ سے اور غار میں جا کے ہم سوئے تھے، اور میں وہاں سے آ رہا ہوں، سیدھا سادہ بزرگ سا بات بتا دی، انہوں نے کہا بتانی نہیں ہے، خیر اس نے بتا دی، طالب علم ایسے ہی ہوتا ہے تھوڑا تو اس کو ملاقہ دو تو بات بتا دیتا ہے، تو اس نے بات بتا دی، بہرحال انہوں نے کہا او ہو اب تو شائیں ہی بدل چکی ہے، یہ تو کوئی اشتہاری ہے جن کے نام رکیم پہ لکھے، وہ مرکوم پت وہ تختی پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی سات نوجوان ہیں، خیر بہرحال وہ سارے کٹھے ہوئے اور وہاں پر چلے، اللہ فرماتے ہیں غزالے کا یہ ہمارا کمال ہے، غزالے کا کام بیان کمال کے لیے، وہاں مولانا حسین علی ہیں کہاں آپ تشبیہ یہاں ڈھونڈے، کہتے ہیں کام نے بیان کمال، یہ ہمارا کمال ہے، آثرنا علیہم ہم نے لوگوں کو مطلع کیا ان پر، لے یعلم تاکہ وہ یقین کریں، ان بعد اللہ حق یہ بات اللہ کا حق ہے، وہاں پر جھگڑا چل رہا تھا کہ قیامت کے دن صرف اربا کا شر ہوگا یا اجساد کا بھی ہوگا، دو پارٹیاں تھیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، ہم نے ان کو ان پر مطلع کیا اور تاکہ پتہ چل جائے قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، جو اللہ 309 سال تک کل میت کو زندہ کر سکتا ہے، کس کو؟ کل میت کل اموات کو زندہ کر سکتا ہے، وہ ہزاروں سال کے اموات کو بھی زندہ کر سکتا ہے، ان کے وجودوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، ان الساعہ لا ریب فیہا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اذ یتنازعون بینہم جبکہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، امرہم اپنے معاملہ میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا اور کہا انہوں نے ہیں حضرت شاید کمانا، کہا ان کافروں نے ہم بناؤ ان پر بنیانا، قرآن نے آگے قصہ چھوڑ دیا، وہ آئے انہوں نے دیکھا ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، قرآن یہ نہیں بتاتا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ 309 سال کے عرصے کا بھی انہیں پتہ چلتا، نالے مسئلہ ثابت ہو گیا قیامت حق ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے، اور ساتھ یہ پتہ لگ گیا جو خدا کی توحید کی خاطر دنیا کی نعمتیں چھوڑتا ہے ان پر اللہ حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کی نصرت بھی کرتے ہیں، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، مسجدیں چھوڑو گے توحید کے لیے یا نہیں، ہاں ہر بار مسجدیں، اللہ نے فرمایا یہ تو شہزادے تھے جنہوں نے ساری دنیا چھوڑ دی اور خدا کی توحید کے پیچھے، اللہ سب کو توحید کا ایسا چسکا عطا کر دے، سب کو چھوڑنا پڑ جائے خدا کی توحید کے پیچھے، یہ اب معاملہ وہ آ گئے، قرآن نے نہیں بیان کیا، آ گئے کیا ہوا، کیا فرضی ہے سبق آپ چلنے نہیں دیتے، جب وہ اپنے حالت پر تھے سر و تازہ تو پھر آ رہا روبا کا کیا مطلب، تیرا اگر مجھے پتہ لگے نا اس پرچی لکھنے والے چبل کا یہی بات تمہیں نے کر دی کہ اللہ نے ان کو روب عطا کیا اور وہ کل یکزان تھے. ہاں یہ بات تو ہو گئی. کہتے اس کا کیا مطلب, اس لنگر کو پورا سمجھ آیت بھی کوئی نہیں آئی. کہتے کیا مطلب, مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں اس حمیت جمیت, یہ تو ڈھکی پتہ نہیں کیا ہے چبل. جب لوگ اس غار کے پاس جلتا تھا اس پر روب پڑ جاتا, اس میں ولی کی کرامت بادل موت ثابت ہو گئی, موت تھی صحیح ان کو. پتہ نہیں کیسے کیسے چلے آپ میں بیٹھے ہیں. آپ کی جب پرچیاں آتی ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں بھائی یہ کس قوم کو پڑھا رہا ہوں. یہ مرے ہوئے تھے, اب اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا وہ سوئے ہوئے تھے یا مرے ہوئے تھے. پورا قصہ ہو گیا اور یہ تو کرامت بادل موت ثابت ہو رہی. خدا تمہیں ہدایت دے. بڑے بڑے جہل مرکب تشریف فرمائے. عیارتوں میں جو نظر نیاز لوگ رکھ جاتے ہیں وہ چیز استعمال کرنی جائز ہے. ایک گدھا, یہ حیران ہوا ایسے ڈنگر بھی بیٹھے ہیں جو قرآن سن تو ان کے پتہ کسی چیز کا بھی نہیں, جن کے لیے دعا کرو اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے. سارا مال کو کھوٹا بھی آ چکا ہے, بالکل ان کی زمین نہ ہوا ہے. ہاں بھی دیکھو, فقال ابنوا علیہم بنیانا, کہا انہوں نے بنائیں گے ہم اوپر ان کے بنیانا عمارت. ربہم عالم بہم, اللہ ان کو خوب جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم, کہا انہوں نے کہ غالب تھے ان کے معاملہ میں یعنی حکومت والے. لنتخذن علیہم مسجدا, ہم ضرور بنائیں گے اوپر ان کے مسجدا, مسجد بنائیں گے. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں کہ کہا ایک فارسی نے ہم ان پر بنائیں گے عمارت, اور دوسرے نے کہا نہیں ہم تو بنائیں گے ان پر مسجد روضہ پاک, ان پر روضہ بنا دیں گے. یہ دونوں کافر, یہ کہنے والے دونوں کیا تھے, کافر. ایک تقریر یہ ہے, دوسری تقریر یہ ہے کہ غلبوا علی امرہم سے مراد ہے مومنین, اور فقال لبنوا علیہم سے مراد ہے کفار. کافروں نے کہا کہ ہم ان پر کیا بنائیں گے عمارت یادگار کے طور پہ, اور جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قریب مسجد بنائیں گے تاکہ یادگار رہے کہ یہ خدا کی عبادت کرنے والے تھے. اللہ والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے, مسجد, تاکہ یادگار رہے کہ اللہ کے عابد تھے, تاکہ بعد میں آنے والے ان کی پوجا نہ کریں, بعد کے آنے والے ان کی عبادت نہ کریں, ان کی یادگار. اور علیہم کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ان کی جگہ پہ, مطلب ہے حولہم, ان کے قریب ہم مسجد بنائیں گے تاکہ بعد والوں کو یہ پتا چلے کہ یہ مسجد والے تھے, مزاروں والے نہیں تھے, قبروں کی پوجا والے نہیں تھے. یہ اب یہاں پر ایک مسئلہ چل پڑا بنا علی القبور کا, تو سمجھو بات, جس کا مسئلہ چلا بنا علی القبور کا کہ قبروں پر مسجدیں گنبد بنانے جائز ہیں یا نہیں. ایک بیضاوی کا محشی ہے خفاجی, خفاجی جہاں چلا گیا اور روح البیان والا, کہ اس سے پتا چلا کہ اولیاء اللہ کے مزارات اور گنبد بنانے جائز ہیں. دلیل کیا ہے کہ مومنوں نے کہا تھا لنتخذن علیہم مسجدا, ہم ان پر کیا بنائیں گے مسجد, تو معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات جو ہم بناتے ہیں اور عمارتیں بناتے ہیں یہ جائز ہیں. کیوں, دلیل کیا ہے, کہتے ہیں کہ شرائع من قبلنا, ہمارے پہلے لوگوں کی جو شریعتیں ہیں اگر ہماری شریعت تردید نہ کرے وہ ہمارے لیے کیا بنتے ہیں, دلیل. ہاں میرا خیال ہے آج تھکے ہیں تو بس کر دیتے ہیں. نہیں بولتے کیوں نہیں, پھر نہیں آگے یہ اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، سید محمود آلوسی نے اس مقام پہ پھٹیاں توڑ کے رکھ دی ہے، زبردست رد کیا ہے، جیسے رد کرنے کا حق ہے، کہتے ہاذا قول باطل قاتل فاسد، یہ قول بالکل باطل بالکل فاسد اور بالکل عاطل، اور عاطل کا معنی بالکل چبل پڑا ہے، یہ کوئی قول نہیں اور یہ کوئی دلیل نہیں۔ اس پر علامہ آلوسی نے زبردست رد کیا خفاجی کا۔ اب ذرا تھوڑی سی بات سمجھو، مفتی احمد جار نے بھی جہاں سے لیا، کہتے ہیں گنبد بنانا جائز ہے، یہاں پر سمجھو ایک بات، استدلال اس سے ہے کہ شرائع من قبل لگا، اب جو ہے میری طرف یا نہیں، شرائع من قبل لگا، ہم کہتے ہیں یہ جو کہتے تھے لنت تخذن علیہ مسجدا، یہ کس دلیل سے پتا چلا کہ یہ پہلوں کی شریعت تھی، پہلے کسی شریعت میں تھا مسجد بنانا یا ان کے مزار پر گنبد بنانا، یہ تو متاخرین چاہے وہ مومن بھی ہوں ان کا قول ہے، نہ کسی پہلی کتاب کا مسئلہ ہے نہ کسی پہلے نبی کی زبان ہے، یہ تو عام آدمیوں کی بات ہے، لنتخذن علیہم مسجدا، پہلے والی شریعت تو تب بنتی کہ پہلے کسی کتاب کا مسئلہ ہوتا یا کسی نبی کی زبان کی بات ہوتی ہے۔ دوسرا شرائع من قبل لا تب بنتے کہ ہماری شریعت اس کا رد نہ کرتی، ہماری شریعت نے بنا علی القبور کی بنا ہی اکھیر کے رکھ دی ہے اور زبردست اس کا رد کیا، تو اگر پہلا جواب یہ ہے کہ یہ شرائع من قبل لا ہے ہی نہیں، شرائع من قبل لا تب بنتا کہ پہلے والی کسی کتاب کا مسئلہ ہوتا یا کسی پیغمبر کی زبانی بات ہوتی، یہ جو کہنے والے کالو پہلے تو اس میں اختلاف ہے کہ یہ کافر تھے یا مسلمان تھے، پھر اگر یہ مسلمان تھے تو عام مسلمانوں کی قول کہتے شرائع من قبل نہ بن گیا، مفتی احمد جار کا دماغ خراب ہوگا، اس نے کہا یہ شرائع من قبل نہ ہے، یاد رکھ لو شرائع من قبل نہ ہے ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتا، ہم بریلوی امت کو پورے تحدی کے ساتھ کہتے ہیں کہ قبروں پر مسجدیں یا مزار بنانا یہ ماں قبل کسی پیغمبر کی شریعت سے ثابت کر دکھائیں، پہلے نبیوں کی شریعتوں میں یہ مسئلہ نہیں تھا، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، کیا مصیبت ہے، وہ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے، شرائع من قبل نہ کب بنتی، یا پہلے کسی کوئی کتاب بیان کرتی یا کوئی پیغمبر بیان کرتا، اور یہ کالو کا قائل یہ بھی پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، اگر مسلمان ہیں تو آج مسلمانوں کے کئی اقوال ہیں تو وہ شریعت محمدی بن گیا، مسلمانوں کا قول شریعت محمدی بنتا، اس لیے یہ شرائع من قبل نہ سے ہے ہی نہیں۔ نمبر دو، اگر یہ شرائع من قبل نہ سے ہوتا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تب حجت بنتا ہے کہ ہماری شریعت اس کی تردید نہ کرے، ہماری شریعت اس کی تردید نہ کرے، لیکن ہماری شریعت نے شد و حد کے ساتھ اس کی بنا علی القبور کی دھجیا بکھیری ہے اور ہماری شریعت نے اس کی تردید کر دی، لہذا پہلی شریعت ہوتی بھی صحیح تب بھی جس طور پہ وہ حجت نہ بنتی۔ اب اس پر چند دلائل لکھو، جب کل لکھ لوں، ترجمہ رہ جائے گا، یہ تو وہ لمبے دلائل جا رہے ہیں، ہاں چلو کل کسی وقت لکھے، ابھی ترجمہ کرو، والذین غلطوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا سیقولون ثلاثۃ، یہ کہیں گے ان قریب وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ اور کہیں گے یہ لوگ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا قلبہم رجما بالغیب، اندھیرے میں نشانہ لگاتے ہیں، یعنی ایسے بے پر کی اڑاتے ہیں، ان کو کوئی تحقیق نہیں، ویقولون سبعۃ اور کہیں گے یہودی سات تھے، و وثامن ہم قلب ہم اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قل ربی عالم فرما دیجیے میرا رب ہی جانتا ہے بعزتہم ان کی گنتی کو ما یعلمہم نہیں جانتا ان کی تعداد کو الا قلیل مگر بہت تھوڑے لوگ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں انا من القلیل میں بھی ان قلیل میں سے ہوں. اللہ نے سادے تو ہم کی بھی تردید کر دی خمسہ ان کی بھی تردید کر دی لیکن سبعہ بس سامن و ہم قلبوں کی تردید نہیں کی. معلوم ہوتا ہے کہ وہ سات جوان تھے. کتنے تھے؟ سات جوان تھے. اب فرمایا میرا پیغمبر یہ مسئلہ حل ہو گیا فلا تمہارے پیم بس بات نہ کرنا ان اصحاب کاف کے بارے میں یہودیوں وغیرہ سے. اب مناظرے کی ضرورت کوئی نہیں مگر بات سرسری کوئی پوچھے بھی صحیح تو آیت پڑھ کے سنا دینا اور نہ پوچھنا ان کے بارے میں منہم ان یہودیوں سے آدر کسی سے بھی. ہم نے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا. بلا تقولن لشیئن اس آیت کے شان نزول میں سارے مفسرین نے لکھا کہ یہود کے پاس کے مشرکین مکہ کا ایک وفد اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جانچنے کا کوئی طریقہ بتاؤ. یہودیوں نے کہا تین سوال ہیں اصحاب کہف ذوالقرنین اور روح کی حقیقت. یہ تین سوال جا کے کرو اگر بتا دے صحیح صحیح اس پہ ایمان لے آؤ اگر نہ صحیح جواب دے تو پھر وہ نبی نہیں ہے. رجل سبق تکبل علی اللہ اس سے اللہ پہ پھر بات کھڑی ہے. چنانچہ مشرک آئے نبی پاک سے سوال کیا آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. کل آ گئے مشرک آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. یہ کل کہتے کہتے 18 یا 15 دن گزر گئے صحیح نہیں آئے. مشرکین نے بڑا جلوس نکالا بڑا تماشا کیا. یہ کہتے ہیں نبی ہے پتا چلتا کوئی نہیں. اللہ نے یہ قانون نازل کیا فرمایا لا تقولن ہرگز نہ کہنا میرا پیغمبر لے شیئن کسی چیز کے بارے میں بھی انی فاعل ذلک غدا کہ میں کرنے والا ہوں یہ کام کل الا ان یشاء اللہ مگر ساتھ کہہ لیا کر ان شاء اللہ مگر ساتھ کہہ لیا کر کیا ان شاء اللہ ان شاء اللہ. فذکر ربک اللہ نے فرما دیا میرے پیغمبر کسی ایک کام کے بارے میں بھی تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کرنے والا ہوں کیونکہ تو کسی ایک چیز کا بھی مختار نہیں. ساتھ کہہ لیا کر ان شاء اللہ. اب اگر یہ جملہ سمجھ آئے جائے نا ان شاء اللہ بولتے تو سارے ان شاء اللہ کیا مانا یہ کام تب ہوگا اگر اللہ نے نہ چاہا. پیغمبر چاہے ولی چاہے نبی چاہے امام الانبیاء چاہے نہیں ہو سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ مختار کل کون ہے صرف ان شاء اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہوگا تب جو وہ چاہے. وہ نہ چاہے تو ہو سکتا اور پیغمبر کو کہا گیا لے شیئن مجھے کہتے ہیں مختار کل. اللہ فرماتے ہیں کسی ایک چیز کا بھی تجھے اختیار نہیں. اختیار ہونا تو دور کا بات ایک چیز کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ انی فاعل میں کرنے والا ہوں نہیں. ساتھ کہہ لیا کر ان شاء بذکر ربا کا اور یاد کر اپنے رب کو اذا نسیتا جب تو بھول جائے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ بذکر ربا کا اللہ کو یاد کر مطلب ان شاء اللہ کہہ لیا کر جب تو بھول جائے. بھول جائے جب یاد آئے اس وقت ان شاء اللہ کہہ لیا کر. اور دوسرا اذا نسیتا جب بھول لیا کر تو اللہ کا ذکر کیا کر. ذکر کیا کر کیونکہ بھول بھی نہ شیطان ہوتی ہے اللہ کا ذکر کر کے اس حضور کا تدارک کیا کر بقول اور کہہ دیجئے عسا ان یہدینی، قل کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ رہنمائی کرے میرا اللہ، یہدینی ربی رہنمائی کرے میری میرا رب، لے اقرب زیادہ اقرب زیادہ قریب اس اصحاب کاف والی دلیل سے بھی، امین ہذا اس اصحاب کاف کے قصہ سے بھی زیادہ واضح دلائل اللہ دے دینا چاہتا مسئلہ سمجھانے کے لیے، فلبے تو بھی کافہم اور ٹھہرے وہ اس غار میں، ثلاثہ میں اتن 300 سنین سال، فزادہ تسعا زیادہ کیا انہوں نے 9 سالوں کو، 309 سال اس غار میں رہے، کمری 300 گھنٹے تھے دوسرے شمسی اور کمری 309 سال، قل اللہ فرما دیجئے اللہ ہی جانتا ہے، بما لبثوا ان کے ٹھہرنے کو، لہو یہ علت ہے لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، غیب کی اضافت استدراج کی، آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ ہی کا خاصا ہے، آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا اللہ ہی کا خاصا ہے، اب سر بھی ہی کیا خوب دیکھنے والا ہے، بأسمے اور کیا خوب سننے والا ہے، ما لہم من دونہ نہیں ہے ان مشرکوں کے لیے اس اللہ کے سوا، من ولی کوئی حمیتی، فلا یشرکو اور نہیں شریک ٹھہرا کرتا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، جہاں یہ آیت حل ہو چکی ہے مسئلہ الہ میں، حکم کے دو معنی، فی علم غیبی ہی فی قضا ہی، یہ دو معنی آ چکے ہیں، اپنی قضا میں اپنے علم غیب میں، احدن کسی کو، وَسُلُّ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ پڑھتا رہے میرا پیغمبر جو گئی کی گئی ہے تیری طرف، من کتاب رب کا اپنے رب کی کتاب سے، کیا مطلب، وَسُلُّ تم عَلَى تِلَاوَتِ لَا سِمْ تِلَاوَتَ ذَلِكَ میرا پیغمبر قرآن پڑھتا رہے، کیوں اس مسئلہ پر مضبوطی تب ہوگی جب قرآن پڑھے گا، اس مسئلے پہ پکا تب رہے گا جب قرآن پڑھے گا، اس لیے پڑھتا رہے قرآن، او بزرگو مسئلہ سمجھ بھی آتا ہے قرآن سے اور مسئلے پہ آدمی پکا بھی رہتا ہے، بتلو ماں آئی کم اس کتاب ربے کا، لا مبدل لکلماتی، اس کے دو مطلب ہیں، لا مبدل کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، لکلماتی اللہ کے کلمات یعنی دعووں کو، اللہ نے جو دعویٰ کیا اس دعوے کو توڑ کوئی نہیں سکتا، اور دوسرا معنی یہ قرآن والے کلمات، لا مبدل لا مغیر یہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہی تعبیر ہے لا مبدل لکلماتہ ولن تجد اور ہرگز نہیں پائے گا تو سوائے اس اللہ کے، ملتحدا جائے بنا، فاصبر نفسك روک کے رکھ اپنی جان کو، مع الذین یدعون ربهم ساتھ ان کے، یدعون ربهم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح و شام یعنی الگ دوام بے دوام مناسب مناسب دوام، یریدون وجہہ چاہتے ہیں اسی کی رضا، نہ پھرے تیری آنکھیں، یہ کیا لکھا ہے، نہ پھیر تو اے نہ فائل ہے لا تادو کا، نہ پھرے تیری آنکھیں ان سے، توجہ ہٹے نہیں ان سے، ارید و زینت الحیات دنیا، ارادہ رکھتا ہے تو دنیا کی زینت کا، فلا تطیع اور نہ بات ماننا، من اغفلنا اس کی، جس کو غافل رکھا ہم نے اس کے دل کو، ان ذکرنا اپنی کتاب سے، وتبع اور اس نے پیروی کی، ہوا ہو اپنی خواہش کی، وکان امرہ فرطا اور ہے معاملہ اس کا حد سے گزرا ہوا، فقل الحق من ربکم اور فرما دیجئے حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے. مطلب کیا ہے؟ مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، عمار بلال ہم چودھری ہماری توہین ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے. آپ کے ذہن مبارک میں بات آئی کہ چلو یہ تو اپنے ہیں، تو مشرکین اگر بات سن لے تو اسلام کو مالی قوت بھی ملے گی اور یہ مسلمان ہو جائیں، یہ مومن بھی بنیں گے. اللہ نے فرمایا بس پھر نفس کا باندھ رکھ میرا پیغمبر، اپنے آپ کو ساتھ ان کے، اے صحابہ کی عظمت کا بھی کیا کہنا، ساتھ ان کے، یدعونا اللہ کو جو سب سے زیادہ صحابہ کا وصف محبوب تھا اس کو ذکر کیا، کہ صبح و شام تکلیفوں مصیبتوں کے اندر رائے کے بھی مجھے پکارتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. جتنی مصیبتیں بھی آ جائیں یدعونا ربہم بالغداۃ بل یریدون وجہا، یہ ان کا اخلاص ہے، پکارتے ہیں اور میری تلا میرے وجہا میری رضا کے متلاشی ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ناٹیں، مراد توجہات ان سے ہٹے نہیں. تریدو یہ تھوڑی سی تاریخ ہے، یعنی اسلام غنی ہو جائے گا دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے، فلا تطیع اب فتویٰ آ رہا ہے گستاخانے صحابہ پر، نہ بات ماننا ان کی، پہلا فتویٰ وہ میرے قرآن سے ان کے دل غافل ہیں، دوسرا فتویٰ وہ اپنے خواہش کے بندے ہیں، تیسرا فتویٰ امرہ فرطا ان کا معاملہ حد سے گزر گیا. فقل الحق من ربکم فرما دیجئے حق پہنچ آیا، مسئلہ توحید تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاہا بس جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے. انا آتدنا بے شک ہم نے تیار کیا ہے بس سے ظالموں کے نارن آگ، احاطہ بہم احاطہ کرے گی ان ظالموں کا، سرادقھا اس کی قناتیں، قناتیں اس آگ کی، اگر مانگیں گے تو امداد کیے جانیں گے، بے مائل ایسے پانی کے ساتھ، کل بولے جیسے کل چھٹ یش بل وجوہ جو دھون ڈالے گا ان کے چہرے کو، چہروں کو بہت شراب بہت برا پینا ہے اور برا ہے جائے آرام. ان الذین آمنوا بے شک جو ایمان لائے، عامل الصالحات کام کیے بھلے، بے شک نہیں ضائع کریں گے ہم، اجر من آسان عملا اجر اس کا جس نے عمل کیا آسان، اولئک لہم وہی لوگ ہیں یہ بات سے ان کے باغات ہیں ہمیشہ کے، بیٹیوں کی نیچے ان کے نہریں پہنائے جائیں گے، پیا ان باغات میں من اصابر من ذہبر کنگن سونے کے، بجل بسونا اور پہنیں گے کپڑے خضرم من سندسر ہیں سبز ریشم سے، باریک ریشم سے واستبرقن اور موٹے ریشم سے، متکئین فیہا ہیں تکیہ لگانے والے ہوں گے ان باغات میں، علی الارائک تختوں پر نعم الثواب واہ واہ ثواب وحسنت مرتفقا اور بہت خوب ہے جائے آرام، بہت خوب ہے جائے. اب دیکھو ہاں کیا ہے پرچیاں کام کے ایسے چبلے ہیں. ہاں بھائی چلو دیکھو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اپنا